Բարև հայ դինակիցներ, այսօր սեպտեմբերի 4-ն է օրը երկուշաբթի, եթերում կարծիքն է, մեր բոլոր ընկերներին մաղթում ենք ուրախ տրամադրություն և լիաթոք ծիծաղ, ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօր ծրագրում Արևի սպիտակով սպիտակ և կարմիր գինիների առաջին խմբականակը, որն արտադրված է Արցախում, սպիտակային մակնշմամբ նախատեսում են արտահանել նաև ԱՄՆ, Ռուսաստան և ԱՊՀ երկրներ։ Գործարանի գինեգործ խորհրդատու Գարուշ Սամվելյանի հետ զրուցել է մեր գործընկեր Վանիկ Նովիկովը։ Հեռախոսակապ Շահումյանի շրջանի հետ։ Ասկերանի շրջանի Խրամորդ գյուղը ըստ 83-ամյա Կնյազ Պապի 100-ավոր տարիների պատմություն ունի։ Գյուղի ներկայիս կյանքին ու հոգսերին ծանոթացել է Քնար Բաբայանը։ Հետաքրքիր տեղեկություններով հանդես կգա Խճանկար Էջը։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Վանիկ Նովիկովին։ Ասկերանի շրջանի Իվանյանի համայնքի հարևանությամբ գործող բարձրակարգ գինիների գործարանը, որի պաշտոնական բացումը կայացել է սեպտեմբերի 1-ին, առաջիկայում կթողարկի իր արևի սպիտակով սպիտակ և կարմիր գինիների առաջին խմբականակը։ Արտադրված է Արցախում, սպիտակային մագնշմամբ այս գինիները նախատեսում են արտահանել նաև ԱՄՆ, Ռուսաստան և ԱՊՀ երկրներ։ Գործարանի գինեգործ խորհրդատու Գարուշ Սամվելյանը տեղեկացրել է, որ տարեկան 100 000 շիշ արտադրական ծավալով գինիները արտաքին շուկայում մրցունակ կլինեն առաջին հերթին որակական հատկանիշներով։ Նրա խոսքով արտադրությունը ճիշտ հիմքերի վրա է դրված և համոզմունք հայտնեց, որ արդեն իսկ առաջիկայում իրացման առումով հաջողության հասնելու համար լուրջ նախադրյալներ կան։ Այդ առումով, ըստ գինեգործի, հատկանշական են Արցախյան գինեգործության դարավոր ավանդույթներն ու ժամանակակից մեթոդների համադրումը։ Ամբողջ միտքը արտադրության ստեղծումը եղել այն մտքի հետ, որ ստեղծել արտադրություն բարձրակարգ գինիների ուղղությամբ, բացառապես միայն գինի արտադրվելու այս գործարանը, որը հիմնված է մեր ավանդական հայկական խաղողի սորտերի վրա, որը ունի շատ մեծ ապագա, ինձ թվում է։ Դրա մասին խոսում են վերջի տարիների հետաքրքրությունը ընդհանրապես աշխարհում հայկական գինիների նկատմամբ և ամեն տարի մի 2-3 նոր ընկերություններ են ստեղծվում։ Այդ առումով կարծում եմ, որ Արցախը շատ հետաքրքիր գոտի է այդ առումով, ունի իր ավանդույթները և մեր նպատակն է այդ ավանդույթների և ժամանակակից մեթոդների համադրմամբ ստեղծել գինի և հաճելի կլինի և ճանաչելի կլինի։ Կարելի է ասել, որ նոր խոսք է, դրա մասին կվկայեն մեր գինիները արդեն շուկա դուրս գալուց հետո, իսկ ինչը վերաբերվում է ժամանակահատվածին, պատկերացրեք այս ինչ, որ դուք հիմա տեսնում եք, մեկ տարվա պատմություն ունի։ Այսինքն առաջի բերքը խաղողի մենք մտերել ենք անցած տարի և այսօր պատրաստ ենք հանելու շուկա։ Ծավալները բնականաբար հաշվարկված են միջին, այսինքն կալվածկային գինեգործության, եթե ֆրանսիական տերմինով խոսալ, շատոյի մասին, միջև 100 000 շիշ տարեկան արտադրողականության։ Պետք է շեշտեմ նաև, որ ընկերությունը ունի սեփական խաղողի այգիներ, որը ամենամեծ գրավականն է և որակի թելադրողը։ Եթե խոսենք, ասենք, նույն դևիսի համալսարանի Միացյալ Նահանգների տվյալներից ելնելով, ապա գինու որակը շուրջ 60-ից 70% կապված է խաղողի որակից։ Այդ առումով մենք հսկողությունը խաղողի այգիներում, մեր սեփական այգիներում, բնականաբար ավելի բարձր ենք պահում և կարող ենք հսկել խաղողը սկսած վեգետացիայից մինչև բերքահավաք, ինչը հնարավոր չի անել, երբ որ դու խաղողը մտերում ես մեկ այլ կազմակերպությունից կամ մասնավոր մարդկանցից։ Այդ առումով, այո, դա արդեն մեծ հնարավորություններ է տալիս բարձրակարգ գինու արտադրության համար և կարծում եմ, որ և Հայաստանը, և Արցախի Հանրապետությունը այն մեծ երկիրը չէ, որ ունենա ընծայրածիր խաղողի այգիներ և թույլ տա իրենք թողարկելու միջին կամ միջինից ցածր արտադրանք։ Մենք այդ առումով տեղ չունենք շուկայում։ Եվ եթե հաշվի առնել նաև որոշակի հանգամանքներ, որը ինքնարժեքն են տանգացնում գինու, կախված Հայաստանում խաղողի այգեթաղի աշխատանքներ, շատ աշխատանքներ կատարվում են ձեռքով, այդ առումով, ինչպես նաև տրանսպորտային ծախսերը, լոգիստիկ ծախսերը, որը նույնպես տանգացնում են արտադրանքը, ասում են նրա մասին, որ մենք միջինից ցածր և ցածր գնային սեգմենտում ընդհանրապես տեղ չունենք հատակին շուկայում։ Այդ առումով կարծում եմ, որ քայլերը շատ ճիշտ են արված ընկերության քաղաքական տեսանկյունից եւ կարծում եմ, որ մենք մեր մասին արդեն շուտով կասենք։ Միանշանակ աշխարհագրությունը լինելու է ոչ միայն հայկական շուկան, լինելու է նաեւ Ռուսաստանը, նախկին հանրապետությունները, Սովետական Միության, ինչու՞ չէ նաեւ Եվրոպա, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Չինաստան եւ այլն։ Այդպիսի միտումներ իհարկե կան, ինչը վերաբերվում է ընդհանուր առմամբ գնային քաղաքականություն, հիմա դժվար է ասել դրա մասին, բայց կարծում եմ, որ մեր գինիները կլինեն միջին սեգմենտի մեջ, իսկ թողարկման տեսանկյունից տեսականին երկու տեսակ կարելի է նշել՝ սպիտակ անապակ գինի եւ կարմիր անապակ գինի։ Ունենք նաեւ դրա հնացրած տարբերակը, այսինքն նույն գինիների հնացրած տարբերակները, որոնք բնականաբար սահմանափակ են ավելի եւ ավելի բնականաբար թանկ կլինեն։ Արևիս գինիների գործարանն արդեն հիմնել է սեփական խաղողայգիներ, եւ նախատեսվող որակյալ արտադրանքի համար գործընթացի վերահսկումը սկսում է որդատունքի մշակումից։ Մենք ստեղծել ենք բլենդ, որտեղ ընդգրկված են ամենաճանաչված աբորիգեն հայկական սորտերը։ Եթե մենք խոսենք կարմիր գինու մասին, մեր կարմիր գինու մեջ կա 3 խաղողի սորտ, դա շատ հայտնի տեղական խնդողնի կամ այլ կերպ ասած շիրենի սորտն է, դա Հայաստանից արենին է, որը էլի հայտնի է, եւ կախետը, որը եւս հին հայկական աբորիգեն սորտ է, եւ պետք է ասեմ, որ ոչ մի առնչություն Վրաստանի կախետի հետ չունի։ Կախետ իր անունը ստացել է կախել բառից, երբ որ տունը կախում են խաղողը, որպեսզի պահեն մառաններում, եւ դա ապացուցված է, որ ընդհանրապես ոչ մի կապ չունի Վրաստանի հետ այդ 3 խաղողի սորտերն է, որ ընդգրկված են մեր կարմիր գինու մեջ, իսկ սպիտակ գինին, որը նույնպես դուրս է գալու շուկա, հիմնված է Արցախում աճող կանգուն, այսինքն նոր սերնդի սորտի, եւ շատ ամենահին, երևի գրեթե ամենահին աշխարհում, միգուցե խաղողի սորտից ոսկեհատ կամ այլ կերպ ասած խարջի։ Այլ տնտեսվարողներից մտերում եք, թե միայն ձերնա։ Անցած տարի մենք դիմել ենք այդ քայլին, փորձել ենք մթերել քիչ քանակներով, բայց կարծում եմ, մեր քաղաքականությունը այնպես է, որ մենք մեր սեփական այգիներում կընդգրկենք այդ խաղողի սորտերը եւ ժամանակի ընթացքում կունենանք մեր սեփական խաղողը։ Քանի աշխատատեղ ունեք։ Դա նաեւ սեզոնային բնույթ ունի, սեզոնի ժամանակ սեզոնային աշխատողներ ենք ունենում շուրջ 10-12 հոգի, իսկ ընդհանուր աշխատողների քանակը կոնկրետ գործարանում այս պահին կազմում է երևի մոտ 8-10 հոգի։ Հաղորդումը պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ Ինչքան ծաղիկ, որ չտեսա ես իմ կյանքում, քո աչքերում պարտես դառնալ թող բուրավետ, ինչքան արև, որ չտեսա ես երկնքում, թող քո հոգում վառեն պայծառ մի արահետ, իմ սերը քեզ, իմ սերը քեզ թե վեր թող տա, իմ սերը քեզ, իմ սերը թող աղոտք դառնա, քո շուրթերից, քո շուրթերից թող այն հնչի, ու իմ անունը, իմ անունը թող կանչի, իմ սերը քեզ, իմ սերը քեզ թե վեր թող տա, իմ սերը քեզ, իմ սերը թող աղոտ դառնա, քո շուրթերից, քո շուրթերից թող այն հնչի, ու իմ անունը, իմ անունը թող կանչի, կանչի, I այն ճամփեքով, որ ես չան ծախենտ օրերից, կո հուշերում մենք միասին ենք ճախնելու, ունթատված սիրո խոսքերը սիրելիս, կո հուշերում ես միայն քեզ եմ ասելու, իմ սերը քեզ, իմ սերը քեզ, թե վեր թող տակ, իմ սերը քեզ, իմ սերը թող աղոտ դառնա, քո շուրթերից, քո շուրթերից թող այն չի, ու իմ անունը, իմ անունը թող կանչի, իմ սերը քեզ, իմ սերը քեզ, թե վեր թող տակ, իմ սերը քեզ, սերը թող աղոտք դառնա, քո շուրթերից, քո շուրթերից թող այն ընչի, ու իմ անունը, իմ անունը թող կանչի, ես միշտ կողքիդ լույս աչքերիդ պիտի նայեմ, ու ոմ մենակ դու չլինես պիտի պատմեմ, շնչամ, սիրում եմ քեզ, ամեն անգամ երազ դառնամ, որ վիրավոր ու սիրտս գամ, իմ սերը քեզ, թե վեր թող տար, իմ սերը քեզ, իմ սերը թող աղոտ դառնամ, քո շուրթերից, քո շուրթերից թող այն չի, Կարծիքն է եթերում, այսօր սեպտեմբերի 4-ն է օրը 2:07-ի։ Մեր հանդիպման օրերն են 2:07-ի ծուրփատ, անփոփոխ է ժամը 15:30-ից մինչև 16-ը։ Շարունակում ենք ծրագիրը, այժմ լսենք Շաումյանի շրջանի մեր արտահասիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանին։ Սեպտեմբերի 1-ին Քարվաճառի Միջնաբերդ Թատերախումբը հյուրախաղերով հանդես եկավ Հադրութի շրջանի շրջկենտրոն Հադրութ քաղաքում, ներկայացնելով 44 աստիճանի վրա դրաման։ Հադրութում ներկայացման առաջնախաղը կայացավ Մշակույթի պալատի դահլիճում։ Միջոցառմանը ներկային քաղաքի բնակիչներ, Հադրութի զորամասի զինծառայողներ, շրջանի մշակութային ոլորտի պատասխանատուներ։ Հաջորդ օրը սեպտեմբերի 2-ին Թատերախումբը նույն ներկայացմամբ հանդես եկավ շրջանի Տող համայնքի արվեստի դպրոցի դահլիճում։ Ներկային յուղի բնակիչներ, արվեստի դպրոցի աշխատակիցներ, աշակերտներ, տեղի միջնակարգ դպրոցի ուսուցիչներ, Հադրութի շրջանի հոգևոր հովիվ Տեր Մաթևոս քահանան։ Ներկայացման սկզբում ներկաներին ողջունեց Թատերախմբի գեղարվեստական ղեկավար, ներկայացման բեմադրիչ Գևորգ Բաբախանյանը։ Այս ներկայացումը յուրաքանչյուր հայի համար է, այն պետք է բեմադրել Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության յուրաքանչյուր բնակավայրում, ամեն մի գյուղում ու քաղաքում, նշեց Գևորգ Բաբախանյանն իր խոսքում։ Ներկայացման ավարտին Տողի միջնակարգ դպրոցի կազմակերպիչ Իդա Արզումանյանը ուսուցիչների և աշակերտների անունից շնորհակալություն հայտնեց ներկայացման կազմակերպիչներին և պատանի դերասաններին։ Հադրութի շրջանի հոգևոր հովիվ Տեր Մաթևոս քահանան եւս իր խոսքում շնորհակալություն հայտնեց ներկայացման համար։ Բեմադրությունը շատ տպավորիչ էր եւ հուզողնալի, վերադարձող մեղուն բոլորս ենք եւ բոլորս պետք է վերադառնանք, ընդգծեց Տեր հայրը։ Ներկայացումը պատմում է սփյուռքահայ երիտասարդ ընտանիքի Մգրոյի ու Սիրանուշի պատմությունը, ովքեր թողնելով Սան Ֆրանցիսկոն տեղափոխվել են ապրելու հայկական գյուղում։ Ներկայացման գլխավոր հերոսը Մգրոն իր երջանկությունը գտել է հայրենիքում, սակայն նա առերեսվում է նաև բազմաթիվ կենցաղային ու հոգեբանական խնդիրների։ Մգրոյի ապրումների միջոցով ի ցույց է դրվում դատարկվող հայկական գյուղի ողջ դժվարությունը։ Հադրութի շրջանում Միջնաբերդ թատերախմբի հյուրախաղերի կայացման աջակցել են Հադրութի շրջանի վարչակազմի աշխատակազմի մշակույթ և երիտասարդության բաժինն ու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում գործող Արարատ հիմնադրամը։ Խոսափողի մոտ էր Թամար Գրիգորյանը։ Կարծիքն է եթերում տեղական ժամանակով 15:45 րոպե։ Մնացեք մեզ հետ։ Ասկերանի շրջանի Խրամորդ գյուղը ըստ 83-ամյա կնյաս պապի 100-ավոր տարիների պատմություն ունի։ Գյուղի ներկայիս կյանքին ու հոգսերին կծանոթացնի մեր գործընկեր Քնար Բաբայանը։ Ասկերանի շրջանի Խրամորդ գյուղը ըստ 83-ամյա կնյաս պապի 100-ավոր տարիների պատմություն ունի։ Օգոստոսի տապին պատսպարվելով տան բակի թզենու ստվերում նա պատմեց իր պապերից լսած գյուղի պատմությունը Խրամորդ անվան իր իմացած ստուգաբանությունն ու գյուղի ներկայիս կյանքի ու հոգսերի մասին։ Շենը մեր մարդիկ մաս երկու մասին նա բաժանված։ Մինաս մահ խնաբադ ապրելիսել է խնպախալ է աստեր սպանալ ստեր կոչալ խրամը։ Իսկ հետագայիմ ես շատ հետակ կյուրալում տսալ չէ իտիչ։ Ստեղ առաջներում չորտալ է խրամատա է խրամատ մատերը թղելիսին են։ Հունց բայց մենք սկական ողվանաց էինք, ողվանային երեղը զբաղ ենքշտին, խնբա դա պացար պետ չէ, ընդեղան եկանք ես երեկ գյուղ, եյի մզ եղծի ունիք ես ես երտեղ, ստեղես պատմությունը ունուխ աշչելի, կրի միջոսար տարվա պատմությ չին աշխատելիս։ Այստեղ անասնապահության գծավ խողերը տվերալ էլ դեղը սարալ էլ գրեց աչում է պիչանը կշանը ամեն դերում։ Երջ եկալ նստեղ բնակվալ։ Ստեղ կցալ արտերը հնջել եւ թակել եւ եկել։ Հետո պերմանենտ հյուրաստավար պեալ ստեղ կցալ պահել։ Դրա հետ էլ նրան քոչալ կեղը ստեղ։ Իսկ պատերազ մի ժամ փախալ կցալ չդրա։ Ամեն բույս աճում է ստեղ։ Ինչ փրուկտ է ստեղ մստեղ։ Թույժ լինի։ Շուտ շատ սեսենի պրոստո ջրի տեսակետը շատ բացասնք։ Ատե բաղ կցալ ջուր չկան հաղոնել չորացալա։ Շենը որպես շեն լավ շենը փիշ։ Հողատարածությունը լելա։ Մնա մի չվար ասֆալտը մեր հողնա։ Ժամանականեմ կարան քաղին։ Թույժն տանի Ստեփան կեր ցախում կամի շատ էր տանի ցախում։ Ախ յոլ այն կամի ժողովուրդ։ Մի անաստապահ թույն ավանս բաղոն գուերունի։ Երդասար թույնը դե որ գործանեմ քնա մնանում էլի։ Տանում են բղերեմ բնությունն։ Շատ խրեգ աշխատանք քթենում էլի։ Մոնք մի չոպատերազմ էս Ղարաբաղի պատերազմ։ 95 երդասար դարամս։ Գլուբ հանց գյուրոնը բրոնի ենելիս։ Դեմենք քեսյան դարալ տխորա։ Շատ էր փախալան, շատ էր բանացան պատերազմ։ Երկուտը շատ ավնաստվալ է, դաժե շեփերներ են բենին տնային են գրիկ։ Մերի խրեջա պրան բայս հասիմ, ալ տեղ չասիմ, ու կարկուտը մերի պրան ես, կարկուտը ստիկա կեցա, բիտի խանաբա դայն գինա կեցա, ես են գինուշ չէ, են կանչի պրան։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Ինքդ կեզ աչկերիս մեջ չես գտնի, սրտիս մեջ առաջվա պես չես մտնի, ոչ ընկեր ինձ դարձար, ոչ թշնամի, առաջին սերն ես դու իմ շատ սպասված, էլ հարցեր ես չունեմ, գնում եմ բայց, քո վերջին Կարծիքն է եթերում, այժմ լսենք խճանկար Էջը։ Սնվեք լիաժեք և եղեք առողջ։ Ա Առողջ ծնունդն այն կարևորագույն գործոններից է, որն ազդում է մարդու առողջության, աշխատունակության և կյանքի տևողության վրա։ Ճիշտ ծնվելով մենք ապահովում ենք պլաստիկ, էներգետիկ նյութերի մուտքը մեր օրգանիզմ, ինչն անհրաժեշտ է նրա նորմալ կենսագործունեությունն ապահովելու համար։ Պլաստիկ նյութերն անհրաժեշտ են օրգանիզմում նոր բջիջների և հյուսվածքների ստեղծման և հնի վերափոխման համար։ Դրանց շարքին են դասվում սպիտակուցները, մասամբ ճարպերը և որոշ հանքային նյութեր, ինչպիսիք են կալցիումը և ֆոսֆորը։ Էներգետիկ սննդանյութեր են հանդիսանում ածխաջրերը, ճարպերը և մի քիչ էլ սպիտակուցները։ Գոյություն ունեն նաև կարգավորող նյութեր, որոնցից են միկրոէլեմենտներն ու վիտամինները։ Վերջիններս մասնակցում են նյութափոխանակությանը և կարևոր դեր ունեն օրգանիզմում տարբեր ֆունկցիաների իրականացման տեսանկյունից։ Առողջ ծնվելու հարցում մեծ նշանակություն ունի սննդամթերքի ընտրությունը, ընդունման ձևը և սննդակարգի պահպանումը։ Մեզնից շատերը քաջ գիտակցելով այդ դրույթների կարևորությունը չեն պահպանում դրանք, լուրջ վնաս հասցնելով իրենց առողջությանը։ Լիարժեք սնունդը պետք է պարունակի բավարար քանակությամբ սպիտակուցներ, ածխաջրեր, ճարպեր, վիտամիններ, հանքային աղեր, բջջանյութ և հեղուկներ։ Այդ է պատճառը, որ անհրաժեշտ է ամենօրյա մեր սննդակարգում ընդգրկել այս բոլոր խմբերը պարունակող մթերքներ։ Լիարժեք սննդի հիմքը սպիտակուցների, ճարպերի ու ածխաջրերի համապատասխանաբար 1:1:1:4 հարաբերակցությունն է, այսինքն սննդի հիմնական մասը պետք է կազմեն ածխաջրերը։ Որպեսզի սնուցումը գործնականում ճիշտ կազմակերպվի, այն անպայման պետք է ներառի մսեղեն, ձկնեղեն, կաթնամթերք, ինչպես նաև միրգ և բանջարեղեն։ Միևնույն ժամանակ անհրաժեշտ է մշակել ժամանակացույց, իսկ սնվել պետք է օրվա ընթացքում 3-4 անգամ քիչ քանակությամբ։ Կանոնակարգված սնվելը նպաստում է մարսողական համակարգի նորմալ գործունեությանը և կանխում բազմաթիվ հիվանդությունների առաջացումը։ Անհրաժեշտ է մեկընդմիշտ հիշել. Երեկոյան ուշ ժամերին չի կարելի ծանրաբեռնել ստամոքսաղիքային համակարգը, որովհետև այդ ժամերին մեր օրգանիզմը սկսում է ավելի դանդաղ գործել։ Այդ է պատճառը, որ նրանք, ովքեր սիրում են ընտրել շատ ուշ, ավելի հաճախ են բախվում ստամոքսաղիքային, սրտանոթային համակարգերի և մի շարք այլ հիվանդությունների հետ։ Կարծիքն է եթերում, մեր հանդիպումը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր Հայաստանում փրկարարի օրն է, շոկոլադի համաշխարային օրն է, Սուրբ Անդրես Զորավարի նրաբանակի Կալինիկոսի և Դոմետիոսի վկաների հիշատակության օրն է։ Այսօր ծնվել են Ալեքսանդր Վիշնևսկին, ռուս զինվորական վիրաբույժ, հայտնի բուժական քսուքի հեղինակը, Օսկար Շլեմերը, գերմանացի նկարիչ քանդակագործ, Ստանֆորդ Մուրը, ամերիկացի քիմիկոս Նոբելի մրցանակակիր, Ռենատո Կաստելանին, իտալացի կինոռեժիսոր, Կարլեն Աբգարյանը, հայ մաթեմատիկոս, Էդուարդ Խիլը, ռուս էստրադային երգիչ, Քլեյվ Գրենջերը, բրիտանացի տնտեսագետ Նոբելի մրցանակակիր, Ռիշի Կապուրը, հնդիկ դերասան, Բեյոնսեն, ամերիկացի երգչուհի, պրոդյուսեր, դերասանուհի, պարուհի, նորաձևության դիզայներ։ Ես գուցե ներ աստված, բայց ես ներել քեզ չեմ կարող։